doya dal nga borom xam xam yi borom xam xam yi tarsa nga sa diine man istakhaffa bil umara'i kep ko xamne ci woyofal nga sa bour faqad khasira dunya ne tert nga aduna man istakhaffa bil aghniya'i wala aqwiya'i ne kep ko xamne ci doya dal nga borom doole yi wala borom alali faqad khasira al ma'unata ne tert yu ndimbal man istakhaffa bi ikhwanihi kep ko xamni da nga doya dal sey dekkal aw bi usratihi wala sey sey askar faqad khasira at-tayyib al-ma'isha ne tert nga dundu bu neex bu mo roxey bok sa dundu neex yalna yalla dimbalé ci top ko yalna yalla dimbali ci top ko jëmmu ju bax ji teud fi jëmmu ju bax ji teud fi te dañ koy fekki te kat gess koy fekki masna tok ben gess bu mu yag ne sidi haaj ma ngi mu masna tok ben su mu yag mune jamono bi day man day jamono bi xawma la jitu won xawma day la jitu won xawma bi dik xawma bi dik waye gisuma fi diina ji yaaka waye man day jamono bi gisuma ci diina ji yaaka gisuma ko ne ma do legi ko ci de julit yo xamni ne ndax julit yo xamni kenn ku ne fam nga la nga xamni moy sa diina diko xexé sa mo kenn ku ne fam nga lay sa diina diko xexé sa moro fa tariqa yi nga xamne lu bax la ga way bit ala ndax yonent bi bayiwuko fa tariqa yi te gele yu bax la lol way li bax bax bit ala ndax yonent bi yett yalla mo xat bayiwuko fo way serigne sanku jele ci ndigalu sallallahu alayhi wasallam way serigne ñu ko jele ci ndigalu sallallahu alayhi wasallam luñ ci jublu won luñ ci jublu won ñi nga xamni sheytaan yi daf leen bëgg fekk ñi nga xamni sheytaan yi leen bëgg fekk tariqa melne la bi nar ci sen fas ci fas gemuñu fas tariqa day melni la bi nar ci sen ci gemuñu gour birdon ñaar la ndax birdon ñaar la birdon filé birdon filé birdon gourmet birdon gourmet fosuy mam fosuy mam birdon gourmet ci kër birdon gourmet ci kër lool la tariqa yi taxaw tariqa yi jarin ci jami yalla pour wat batti len ne pour wat batti la jeme ci yalla jeme ci yalla waye waxu ñoon nga def ko jaasi waye waxu ñu kan nga def ko jaasi diko xex sa morom diko xex sa morom ka def ak tariqan diko xex sa morom diko xex sa morom bele serigne bele serigne ñu diko yëkëti diko yëkëti di daanel ki ci yëkëti kele daanel ki ci imam sha'rani neena imam sha'rani danañu dem ba mujj ci jamono dañu dem ci woomel ba mujj ci jamono do nit ñi dootu ñu faali diine nit ñi dootu ñu sax faali diine ndax ñaleen waroon tek ci yoonu diine ndax ñaleen waroon tek ci yoonu diine taxawu leen taxawu leen ñokoy def ñokoy def ko dem ko def mune man mune may waji ibu saxo du dara ibu saxo du dara ibu saxo ne ibu saxo ne alhaji mbay du dara alhaji mbay du dara alhaji mbay ne alhaji mbay ne mansour mbay du dara mansour mbay ne mansour mbay ne abdourassid du dara abdourassid du dara ki ne du dara ki du dara su defé dawru am tassal su demé def ba def dawru daj ñu ne sayé ne nit ni am bop ni sayé mo fu ngeen jëm fu ngeen jëm ak ñu ne luñ fi wut ñu fu fi wut liñ fi soxlo won liñ fi soxlo won nekatu fi nekatu nañ dem daru nañ dem daru wala ñu wuti len ko ne wuti len lolu amna ne lolu bobu jamono ñu ci nak woor na ñun ñepp boy dox ci fi woor na lolu le mo dox jamono bi yepp adina bi yepp mo tasker yepp lolu tasker yepp ndax kenn ku nek ndax kenn ku nek dem nga ci tapale ak baña jubo dem nga ci tapale ak baña jubo mbassagne bo go bëgg xott mbassagne bo bëgg xott cheb bu nin nga togg lek nin nga togg lek fular rafete nga jënd fular rafete nga jënd ko ki kay ko may loli ko ki ko may loli la ko may loli la ko may loli dootu bëgg tekkali ko mom mom rek ta sa aduna ndax lo rek ta sa aduna bi rek yalla yalla defal sutura yalla ni yalla musal ci lool so demé so demé suñu ne diw gouverneur la suñu ne diw gouverneur la ñu ne mo lool na muy manam ñu way koku naka ma nek gouverneur di wax bo mu jëf di wax rek di wax ak xexe ba mu jëpp su dé parafé non su dé parafé non nga dem ci kër sëriñ ci non kër sëriñ ci non talibé bu jëpp talibé bu jëpp talibé bu jëbëd talibé bu jëbëd duko bëgg duko bëgg da yaq digënté ak sëriñ da yaq digënté ak sëriñ ba dafa am ben way né dafa am ben way ci mag ñu jëk ñu ci mag ñu jëk ñu gis ben way sopp ko lool mu gis ben way sopp ko lool mom bour ba ñu sopp ñu ci ay bour bi sopp ko lool ci melom ci melom la way bu bu sopp ko bu ak ci tegginam ak ci tegginam ndekat amna ko ko fi jitu ba yag fi lol ndek amna ko jitu ca bour ba yag fa lol mune waji suma ko setané mune waji dal di ko bour soti mu ko beugé dum ko jigé mu ko setané dana nangou sama place ci bour dana nangou mu jënd ko sama place ci bour kon ni rek la koy def kon ni rek la koy def dal di yobbu waja dedet ne bour ni bour waji may tek ci rewet tout waji ngay tek ci wax ci de yob mo nana nena ce gemmiñ ci ce gemmi dafa xassaw dafa xassaw bëggu la jëgé mo tax bëggu la jëgé dem da dafa ne dafa ni bour dañu bour waaji nga gis waaji nga gis gemmiñam gi dafa xassaw gemmiñam dafa xassaw so watul diko jégué da na la contaminer da la wala légui jangam yobbu waaji togg soble su bari dedi astaghfirullah daf ko ne waaji dal yow rek la bañ dañu bour waaji yow rek la bañ lo teural mu yaq soko rendiwul da ñakki rewum di nga ñakki rew waajene bismillah da dem bismillah bindal ko benn lettre ci benn ministre bindal waaje benn lettre ci benn ministre ministre ba moy ministre de finance bind lettre ba doon ko yebal ci ministre de ministère de finance djoum yabal ko ci ka nga xamni ki moy ku def lu jadul mo lay yabal ko ci bo ka nga xamni ki mo fete ko def lu jadul mo lay djoumé lettre ba nak bind ci adresse ministère de finance né mu djoumé lettre ba nga xam da ko bolé ci waré mu ngi ministère de finance djoum fek ka man ko dalalon ci wa jojja naka dal ci wa jojja waaje ne ko bour def la do bindal lettre muy fayu bour def la finiste kam bour def la bindal lettre mané ko waaw ko waaw man day bindal dama lettre man day joxna ma lettre xamul lutax waye ki ma yebal xawmako waye ki ma yebal xawmako mané ko ma cher mané ko ma cher lettre mu jox ko lettre mu jox ko lettre mu fekk ci adresse ministère de finance mu fekk ci adresse ministère de finance ki nga xaliss waaje ne ko waaje ne ko man day soma ko joxe mu yobul man ko mo joxe rek mu yobul ko man xamna waji kiko don añani da ko don añani di ko don waji añani di ko don waji da fe ne su demé dana jox su demé dana jox xaliss waye bamu yobol lettre kilifa ko jang lettre kiliko xati jang lettre gis ko ne pat bamu yag mo waji muné ko yow xam nga lettre bi ngeen xam nga lettre bi ngeen muné ko dedet muné ko dedet muné ko kilifa gi neen na tekkal sa bakkat muné ko kilifa da fe na la rey mune ko man mune ko wax gay kat man mune ko waaw mune ko waaw yop loolu la ci def loolu la def ci lettre te duma def luddul limu wax te kat lim wax rek la def ne ko dekkren dama lay ray yow du ko dekkren kamu don rambaaji bes bu ne mu ñew tok buru mayitu ko mu jégé ko waye bëgg na bur te jup bëggel go xamni daf koy xol ba doy rek dem yonam am bes bour ne ko waw lettre bi ma la joxon dang ko yobbu bour woko dafa yow lettre ma la joxon nako yobbu mune ko don na ko beug yobbu mune ko don na ko bo yobbu waye diw moma wax ni bour day lettre bi ko jox daf lay bay ala bour bind kimu la bolé dalay may xaj mune ma man nak bour bi rek la beug mune ko man beuguma xaj man bour rek la beug mune ma andil ma yobbu lako mune ko yobbu lako mune ko yobbul mune ko yobbul lo ci jeli da setal lo han kon nak te seen bi neena kon la nañu teyel lammiñ yi sallallahu alaihi wasallam bamu demé ci rajan ne sallallahu alaihi wasallam bamu demé ci rajan won nañ ko safara mune ñu ma fa gis ñune ñu fa gis la ci ëpp ñu ci ëpp seen ngobani lammiñ lañ fa duggal nañ teyel lammiñ nañu rafetal njortu lu bari sax su ci suñu yoon nekké buñ ci dugg ne lu bari sax su suñu yoon nekké sax buñ ci dugg nit day yam fo wara yam fexé ba jubok ñepp lolu moy la gën yalla dimbali leen ko bay laat dara lay def ko nak ku baax xana mu teet nepp bir mo xamni day ñagasal la bal xolam do bi ñepp lillahi muhtasiban di jakku ku ko dokum tol tay ko degal yaatal de mom tadi mo fum tallu tay ba ja ton ku ton ni baal ku li wajji laa tay rafatal sayyid qurayma al khair al khalq shafi'ina safran wa safan wa afwan ni ba waqna malal fani ba fa wa rabb al arsh ya bi kuba bul tayibul yaq yaw yon wa ni deg demal أوصيكم إخوتي لله خالقنا نعم بدقل لوجه الله توب نقل أوصيكم إخوتي لله خالقنا نعم بدقل لوجه الله توب نقل ترقي نفد الإسلام بنوك دخل نيال بج رسول الله عز وجل فرنس كلهم والله قد أمروا أتباعهم باتباع الله كم تدسر فنبناك بيا بينهم لكنهم فعلوا مما به أمروا من ربنا تجبل فكلهم قدوة لقومي تلوير كسانكو يا سانكو يا طبلت نوم تجبل ما يلا فيلين إلى العرش خير جزاء بجاه من تدني أخلاقي موكمتل يا منكر القوم متخيضا ومتكمدا دو دن دو دن دو قنيخ تداتي بول خجل كي وخني طوبات تواوى النار دولة لنو في دولة تورل والله كوكو خمل نين كوخيين يخم ننبي مودي لغن مخمن فضل العلي مام تلخوم لنول نوخ بدي لولو ميبان يلا دفن كجيب ndax yalla def na lamuy def qablahu tadal fa dawla jituna tay lo bañ bañ du fi jog waxal ba xottiku ya mal'un ya khatqal bolal ci sax xamni fal aqlam qatru fi'at wajfati suhfu yawmi sumare tokhalal yow do julit doku ken xam lo fi don badi wax so bayiwul li nga ne yalla ki lay toroxal tuubaab tiwaawan ña seen ak jaamal ak canaba kalaa kalaa yeen wañaasaan kum ci rak caralal kalaa ka saaxi maa albaaqiina ajmaciin yow fuufi gis kenn ci ñoom fonkalte bul doya dal tuubaab tiwaawan ñaseen ak jaamal ak canaba kalaa kalaa yeen wanjaasaan kum ci rak taralal kalaa ka saaxi maa albaaqiina ajmaciin yow fuufi gis kenn ci ñoom fonkal te bul doya dal sañ bi ne jàppal ci lii ma la wax yow saa xarit bañ a ba yow soo defee lii ma wax xarit mu naa katanal balen di dam gamle ak di teqale ixwatana بين المشايخ الولي بين كذنول فالأولياء هم أحباب خالقنا قد قال ذا ربنا تيق دلال ويفل bu kenn jortu ni anna allah li munu tek choxor la la la wa rabbil arsh la la takhul ab yar la bo xamni day tax ñun ñu delu fa mom te tu te bal wala kinna mu ci koroxal tubu ilahi ibadallah yarhamuna yalla bo yarab ku ko toñ jeggal ko bañ ko mugal na ngeen ko laaj lu mu doon rag boo amele huwa alganiyu ala alitlaqi moom soxaru daljuudi walkarami bàyyi ne yàlla yaay far yaayaatu yow mi kenn du ñëw nga sonal yaa waadi aljuudi yaa rahmaanu xam nga li may sakku te yaay ki ko am jox ma te wax ma wéyal sëriñ bi ne mi ngi nuy dégg nun ñëpp nañ ñëpp tee seen lammi nañ nun ñëpp nañ tee seen lammi seytaane bëggul lu baax ndax seytaane moom bëggul lu baax yàq rek la bëgg mais seytaane yàq rek la bëgg yàlla bu yàlla yàlla bu ñu yàlla seytaan yàlla bu ñu yàlla seytaan suñ diggante ak moom ci mbaaxam ak yërmandeen mu defal la ko ci mbaaxam ak yërmandeen yàlla ku mu dimbalewul rek ne yàlla ku mu dimbalewul seytaane mën na la jeg seytaane mën na laa jeg waaye yàlla na dox suñu diggante waaye yàlla na yàlla dox suñu diggante ak moom dañu wax ne nit ne dañuy wax ni nit bala nga fab seet di toj bopp kenn bala nga fab seet di toj bopp kenn xexal ak sa bopp xexal ak sa bopp yo su jëme bopp sa non deug deug ne sa non deug deug deug moy sa banex moy sa banex sa non bëgg deug sa non deug deug moy sa bakkan moy sa bakkan sa non deug deug sa non deug deug moy iblis moy iblis yalla yalla musul yalla yalla musul ci ñaan ndax shaytan yalla wax na inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ne suñu borom neena shaytan sen non japp leen ko mudi sen non bu leen xeb diine kenn ne buñu xeb diine kenn bu leen gisit nit mu nekk ci loo xam ne xëj na neexul yàlla ngeen reetaan ne bu leen gisit nit mu nekk lu neexul yàlla tax ngeen reetaan jëgg sëy ne jëgg sëy fii la fii la newoon ci toam fii fii la dëkk sayidi alxaaj malik radiallahu taala toog fii mu tëgg sayidi xaaj malik radiallahu taala fii mu tëgg toog fi la toog fekk jëgg dafa daan def suñ nekkee ci jàkk ji di wëg fa muy trubale rek fekk jëgg na moom bu bu ne si jàkk yi waxtu wasi ba mu jógee ca dëkk ba di trubale bu metti ma naan ba ndax ànd rek sagoom dafay joxe tàng jër naan ba mand dikk di trubale ci jàkk ji am lan nag ci gaañu neen dañ koy fudd am ne leen ci gaañu kii daal dañ ko duma nag waaye moo ci gën Seydou El Hadj Malick ne leen góor gi yëg ko ni leen maa ngi leen di laaj maa ngi leen di laaj yéen ni kan ci yéen kan ci yéen mooma mën a war moo mën a warlu ni yàlla amul kattan ci su ko neexee fab kenn ci yéen weccee ko jëgg mii yàlla amul kattan su ko neexee fab kenn ci yéen weccee ko jëgg siy mii fab jëgg indi sa place fab jëgg indi place bi nga nekk léegi ku ci mën a warlu ku ci mën a warlu loolu de mu ne ko kenn ma bàyyi leen ngeen dérokee ko kenn mënu ko ci su ngeen ko mënul nag su ngeen ko mënul nag bàyyi leen jëgg ak boromam bàyyi leen jëgg ak boromam rek mu dem ñu toog ne ñu toog amul semaine mais tegul ci semaine bu ma set mu ñëw sukk ci këramu Seydou El Hadj Malick sukk ci këramu Seydou El Hadj Malick mujj bokk ci noddkat mujj naa dem a bokk ci noddkat ci jàkkat kon kon ne jaam yi nañ leen bàyyi jaam yi nañ leen bàyyi seen borom ku ci gis loo xam ne koo ci xam ne nekkul ci la neex yàlla ku ci gis koo xam ne kii la mu nekk nekkul lu neex yàlla bu ko reetaan bu ko reetaan bu ko yëjji bu ko yëjji ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla mu génne ko ca mu génne ko ca te musal la ci te musal la ci seytaan ba yow doo dem ca ba yow doo dem ca lool jaami yàlla yi daal ëmb yàlla lañ ne jaami yàlla yi yëpp ëmb yàlla lañ tey kenn xamul ci kenn xamul ci kan kenn xamul ci kan la nag ci jàng kon nag tere lañ kon yow daal tere lañ nit allahu subhanahu wa taala daxxara thalaatan fi thalaatin ne suñu borom tabaraka taala nëbb na ñett yëpp ci biir ñett yëpp daxxara wilayatahu fi xalqihi ne dafa nëbb wilaaye ci bindit daxxara sawaabahu fi taatihi dafa nëbb yool ci topp yi daxxara azabahu fi maasiyati dafa nëbb mbugalam ci mooy yàq kon ragalal mooy yëpp kon ragalal mooy yëpp bu ñëwee benn fonkat jaami yàlla yi yëpp fonkat jaami yàlla yi yëpp loo mën def ci lu baax def loo mën ci def ci lu baax def ndax gis nañu waay randal fa benn dégg bu nekkoon ci gis nañu rek benn waay bi dox fekk dégg bu ne ci yoon rek mu randal ko bañ mu lor kenn ak seen yéene ju sell ak yéene ju sell benn waay doon xaritam te waaje nekkoon ku saggan benn waay doon xaritam nekkoon ku saggan lool mu gis ko ci ak ca laaxira fi ni ani bar ca laaxira mu ne ci xéewal gu mag mu ne ko yow na ngaa mi lii mu ne ko waaye yow di nga mel ca dun na ngaa mi lii mu ne ko man sax bett na ma mu ne man sax mais sax man bu ñaar sax bett maa ngi fàttaliku bés boo xam ne fàttaliku yaa benn bés boo xam ne romb naa xott buteel wala dégg romb naa xott buteel ci yoon wala dégg ma randal ko ca mag ma randal ko ngir mu gaañ kenn ci la ma yàlla ci la ma yàlla baale yéen ma ne yàlla dafa yaar yàlla na yàlla dafa dajale ak yërmande yàlla na yàlla dajale ak yërmande mbir mi tàmbali nañ ko ci bismillah mais mbir mi tàmbali nañ ko ci bismillah rahmaan rahim ñi ko sosoon bàyyi ko fi ñi ko sosoon bàyyi ko fi yàlla na ñu leen yàlla fay yàlla na ñu yàlla fayal yiw te taas ñu seen barke te taas ñu seen barke yàlla na tàmbali nañ ko bismillah rahmaan rahim bismillah rahmaan rahim yàlla nañ ko mottali ak alhamdulillah yàlla nañ ko mottali ak alhamdulillah rabbil alamin liñ ci waroon wax yëpp mais liñ ci waroon wax yëpp Serigne Abdou wax na ko Serigne Abdou Aziz wax na ko fa tabarakallah fa tabarakallah daana dem di teewe jotaay yiñ ko daan waxe daana dem di teewe jotaay yi mu ko daan waxe lu mu si mas a fekki su ci jógee dana ñëw rendal lu mu ci mas a def maam wax bu dikee dana ci moom rendal ko service ba léegi ci gannaaw timis ñëw na ca man ba léegi ci gannaaw timis ñëw na ca moom jasaaw fekk yi nga xam ne def na ko moog préfet bi ak gouverneur bi yi nga xam ne def na ko moog préfet bi ak gouverneur bi ak ñi mu ko bokkal ak ñi mu ko bokkal waxtaan na cee man yépp waxtaan na koog moom wax na koog Serigne Mbaye mii wax na koog Serigne Mbaye mii toog fa tabaraka allah kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy sant di leen sant di leen sant yen mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal yalla, mbokk bi ngi leen di ñaanal yalla, ku ci nekk ci place, ku ci nekk ci place, yalla na toog ba retraite, yalla na toog ci place ba retraite, li ngeen bëggal doom yi ci ay diplôme, li ngeen bëggal seen doom ci ay diplôme, yalla na leen ko yalla jox, su leen ko joxee, su leen ko joxee ba nopp, yalla na leen jox ku ko liggéey, yalla mu yàq seen diggante seen i wajur dara, yalla na bu mu doon diplôme yoo xam ne dana tax ñu xeeb, yalla yalla na diplôme tax ñu suñu xeeb seen i wajur ak seen i bopp, na ngeen wattandiku it ñi nga xam ne, ne na ngeen wattandiku it nit ñi nga xam ne ñu ngi dal ci suñu mag ñu baax ñu fi nekkoon, ñu ngi dal ci suñu mag ñu baax ñu fi nekkoon, taxawul l'islam bi bu ma accepté, ñi taxawul islam bi yëkkati bu mu accepté, yéen ñëpp ngeen gëm ne, yéen ñëpp ngeen gëm ni mag ñoo ñi, mag ñoo ñi lañu nekkoon, lañu nekkoon sudul dara ci yàlla, sudul dara ci yàlla, suñu dara du doon dara ci yàlla, nekk dara mukk, maa ngi leen di wattandiku loolu, maa ngi leen di wattandiku loolu ñooñu, di soppi seen i pas-pas, dañuy soppi seen i pas-pas, jaxase seen i liimaan, jaxase seen i liimaan, ba dootu sell, ba dootu sell, yoxamal seen i pas-pas, yoxamal seen i pas-pas, dootu leen am wóolu ci yàlla saxu vendredi, dootu leen am wóolu ci yàlla umala jaamu yàlla bu baax, te loolu yëpp mi ngi ci réew, loolu yëpp kat mi ngi ci réew, dal ci kaw sëriñ su mag bi, dal ci kaw sëriñ su mag bi, contre turuq yi, contre tariqa yëpp, contre alquran, contre alquran, ne dafa méchant, ne dafa alquran dafa tàng, dafa soxor, yonent bi dafa soxor, yonent bi dafa soxor, l'islam moo ñu tardeel, l'islam moo ñu tardeel, l'islam mooy demo mooy mooy sopp waaw mooy frein ci développement, ne l'islam mooy frein ci développement, te it mooy soppi nit waaye l'islam kenn du ko sopp, ne mooy soppi nit moom l'islam waaye l'islam kenn du ko sopp, yàlla ne man wax naa li may wax ba noppi, yàlla ne man li may wax naa ko ba noppi, sotti na, sotti na, jafati suxufu wa rufiati al aqlam, ne téere ma doon bind fenn na yëkkati na xale ma ko doon bind, nangu jëf rek, nangu jëf rek, wala nga bañ, wala nga bañ, dajeeg moom, dajeeg moom, mu duma la, mu duma la, te kenn du la mën a dal, kenn du la mën a dal, yal na yàlla mu sotti la, yal na mu sotti la, daje bi yal na bu mu yem, daje bi yal na bu mu yem tey rek, yal na sa yaa ngi ko yàgg a daje ak bañ, yal na yàlla dëgëral suñu kilifay diine, yal na yàlla dëgëral suñu kilifay diine, dimbale suñu kilifay àdduna, dimbale suñu kilifay àdduna, jubale réew mi, jubale réew mi, ñëpp bokk ndey baay, ñëpp bokk ndey baay, yal na ko yàlla def, yal na ko yàlla def, bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulilah ngeen baal ko xeen ñëpp, mané mané alhaji labbay waxal nit ñi sëñ mbolam sëñ bi neena فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين دوينا رك نستو يوننت بلا دوينا رك نستو يوننت بلا محمد البشير مي محمد البشير مي شريف محمد المختار موكو جور شريف محمد المختار موجور بايام موي بايام موجور بايام موجور بايام شريف محمد المختار بايام مينغي تودو محمد الحبيب رضي الله عنه بايام تودو محمد الحبيب من دمنا بزيارة بميلو ماما من دمنا بزيارة بميلو ماما néeg ba mu daan jaamoo yàlla dem na ci néeg ba mu daan jaamoo yàlla dem na ci ñëpp daje woon nañu ni ci awliyaullah yu mag yi la bokk ñëpp daje woon na ni maama ci wali yu mag yàlla yu mag yi la bokk Cheikh Saadu Abiyyi dëggal na ko Cheikh Saadu Abiyyi dëggal na ko Cheikh Sidiye dëggal na ko Cheikh Sidiye dëggal na ko Baye Serigne Touba dëggal na ko Baye Serigne Touba dëggal na ko góor gu baax yi dëggal na ko góor gu baax yi dëggal na ko ak ñu bari ak ñu bari nangu nañu sharafam nangu wilayam nangu nañu ak sharafam nangu wilayam benn preuve rek laa ciy joxe dana ci joxe rek benn preuve magu alhaji ibu saaxo bi suñu mag ne magu alhaji ibu saaxo mi toog bi suñu mag muudi alhaji ahmad njanguy sigi yàlla ko yàlla yërëm ahmad njanguy sigi dafa Serigne Mouhamed El Mokhtar dafa ñëw Dakar Serigne Mouhamed El Mokhtar dafa ñëw Dakar dal ci kër baay alhaji Pedre rahmatullah alayhi dal ci kër alhaji Pedre Diop rahmatullah alayhi ca yaay soxna Diawara soxna Diawara ñu dem fa di ko nuyu ñu dem fa di ko nuyu di ko ñaan lo yàlla di ko ñaan lo yàlla ne dégg nañ ne Serif la te yàlla may na ko dégg nañ ne Serif la te yàlla may na ko ñu dem fa toog ñu dem fa toog maa dégg lii ci lammiñu Ahmad Ndiaye nga ñangu si yàlla ko yàlla yow lii muy nekk ci lam alaaj Ahmad ñangu si nee ñuy waxtaan ak Serigne Mouhamed El Mokhtar waxtaan Serigne Mouhamed El Mokhtar ba mu yàgg ba mu yàgg mu jékki-jékki ne sëmm jékki-jékki ne sëmm waxatul waxatul defatul dara wax defatul dara ba am diir ba am diir mu siggi mu siggi ne alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin ba muy ñett yoon Amane Njanguy Sigi radiyallahu ta'ala ne ko Amane Njanguy Sigi radiyallahu anhu ni ko ne ko góor gi ni ko góor gi ñun dañ la doon ziyaare si waaye tiital nga waaye tiital ñun ba ñu ñëwee ba ñu ñëwee waxtaan nga ñun waxtaan nga ñun ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ñu kontaan lool kontaan lool waaye nga jékki-jékki nga jékki-jékki ne fat ne fat waxatoo waxatoo bay ñàq sax bay ñàq sax di nga noppee nga ne alhamdulilah rabbil alamin mu ne ah dafa amoon sama benn taal bi bu doon faatu ca Otwalta. Min dafa am sama talib ñoo ci Otwalta di fat. Ma doon ko taxawuji. Ma doon ko taxawuji. Ndax mu dee ci l'islam. Ñoom ñu waru. Ñoom ñu waru. Aman ñang neen ñu toog matul 15 minutes. Aman ñang neen ñu toog matul 10 minutes juróom. Am ku fëgg. Am ku fëgg. Ñu ne ko bismillah. Ñu ne ko bismillah. Mu dugg si. Mu dugg si. Di facteur. Di facteur. Génne benn télégramme. Génne benn télégramme. Joxe ko. Joxe ko. Chérif. Chérif. Mu jox ko kenn ci ñoom. Mu jox kenn ci ñoom. Ñu jàng ko. Ñu jàng ko. Ñu wax turu ci góor gi waxoon ni ma fàtte. Ñu wax ko passé ci turu nouvelle télégramme. Ku ci man. Ku ci man. Réere wuñu jamono. Réere wuñu jamono bi nag. Waaye. Waaye la. Seydou Alhaj Malick dafa daan wax ni. Seydou Alhaj Malick dafa daan wax. Yóbbante yàlla. Yóbbante yàlla. Akub yonente. Akub yonente. Du ko bañ a jox kenn. Du ko jaajëri kenn. Mais daf la koy jox kay bay ak yàlla. Daf la koy jox bay ak yàlla. Waaye fa mu jox la ko. Waaye faaw mu jox la ko. Ndegam ci loxoom lañ ko jaay. Ndegam ci loxoom lañ ko teg. Kon nag. Kon nag. Mbokk yi. Mbokk yi. Lépp lu ci waay man. Lépp lu ci waay man. Ci ñu jox ko chérie. Ci ñu jox ko chérie. Muy hadiyam. Muy hadiyam. Laaju ko sax. Laaju ko sax. Waaye man maa ko laajal. Waaye moom moo ko laajal. Ngir jëm yàlla. Ngir jëm yàlla. Ci ñaata la. Ñeenti julli maa ko jël. Sëñ bi leen moo ko jël. Maa ko dafa am lu ma jaay. Maa du may. Ñaari junni. Maa du may.